sika mon pepe ou ta katoye bakate. Sika yangwezo kende toye bite. Yango nsambo yanga zanga secrétaire. Poi yambaka masanjoli na yeye moko. Na katia mote marangai. Na kanisi solo bolamu na yo Yesue. Bongola makanisi nangai. Na bomba solo bolamu no Yesue. Yango na ye lelo. Yango na pusa ni lelo zambe. Yango na ye lelo. Yango na pusa ni lelo zambe nangai. Na zoye mbayo. Tangwa pasi ya ya hey. Ozali Ozali Moi moko ngala na tongo ya filanga Ozali Ozali Solution eleke la ba minganga Ozali Ozali Nzambe ako yemba na nzembo Yango na zoye mbelo ya ya hey. Elongo na yo masia Oya sima bakoma libosoe Elongo na yo masia Oya kala ekoma kape ya sikao Yango na zole lelo ya ya ye ye Na yebi mosusu te na sena moi Seyo mosantu pe Yo kanga inazo Lelo ya ya ye ya ya ye Makasi ya ba ye basili makasi Na yon yon Oh mon Jésus Mon Jésus El Shaddai Éternel Dieu Adonai Je préfère Jéhovah Seigneur Rampa, que les amis Que mes larmes Jéhovah coulent Nissi, Ça fait du bien que mes larmes coulent devant La présence de mon Dieu Rababou Cheke Ozali Ozali Oyo na kokanisa te Atala mbonga moko e Ozali Ozali Moninga ya baye bazanga baninga Esu Yozali Ozali Oyo Tuzo tatola ye O Yesu Tango nyo so seyo Na monite ya shel basali yango Poeti ndaka mikanda Na moni wester basali yango Poe komisaka mbongo Kasi wapi agence Eme makalo samo nanga Poe komisango na trona zembe Oh Yesu Yondo Na bisika oyo ngai na sambelaka Nazo sambelo ya ya e Lo sambo na ngai na matisi liboso na yo El Shaddai Eko koma na trone no ya ya e Ozali Ozali Bisika na suki Weo ngana luka uta mwakala Ozali Ozali Bisika na suki Zambe ya tango nyonso Bisika na suki yondo zo banda Yamuna bondeli yo bandi sanga lisusu Aleluya